Autopromocja. Pierwsza grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Szymon Bogacz. Karskiego Historia Nieprawdziwa. Reżyseria Julia Mark. Opowiada generałowi Sikorskiemu, a potem Churchill, Komisja Narodów Zjednoczonych. I co? W sumie się nie dziwię. Jakby mi ktoś dziś powiedział, że w Afryce wybito kilka milionów Tutsi, też bym nie od razu uwierzył. Wyjątkowo w paśmie klubu jutro po 21:00. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 rat 0%. I kup na przykład smartfon Samsung Galaxy Note 4 z precyzyjnym rysikiem S Pen i błyskawicznym ładowaniem baterii za 2999 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. Co to są mudry? Jak brzmi tabla? Co mają wspólnego suka biłgorajska i sarangi? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące muzyki z Indii pomogą znaleźć mi prawdziwi specjaliści Kinga Malec i zespół Marii Pomianowskiej. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego, niedziela, 7 grudnia, godzina 11. Zapraszam, Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek 1 grudnia, jest 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Wygrali drugą turę, teraz prezydenci miast kreślą plany. Trzeba mieć marzenia o Poznaniu, który będzie równie nowoczesny jak Drezno, Kopenhaga. Będę prezydentem wszystkich mieszkańców Słupska. Lekarze walczą o życie wychłodzonego dwulatka. To dziecko było prawdopodobnie między 2 a 3 godziny bez krążenia. Dziecko przebywa w krakowskim szpitalu. W Australii skwar. Termometry pokazują nawet 40 stopni Celsjusza. Już szykują się do rozpoczęcia kadencji prezydenci polskich miast. Przedstawiają plany. W Krakowie fotel zachował Jacek Majchrowski, który zapowiada, jak to stwierdził, lekkie dokręcenie śruby. Nie wyklucza zmian personalnych w ratuszu. Niektórzy podchodzą dosyć lekko do swoich obowiązków. Chciałbym teraz albo wymienić ludzi, albo właśnie, żeby poczuli, że jednak trzeba pracować. W Olsztynie nadal prezydentem będzie Piotr Grzymowicz. Zapowiada, że przez najbliższe 4 lata najważniejszy będzie zrównoważony rozwój miasta. Musimy stawiać najpierw na takie warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, ażeby tych podatków od działalności gospodarczej było więcej, bo mając te pieniążki będziemy w stanie realizować chociażby te zadania, na które oczekują mieszkańcy. W Poznaniu jest nowy prezydent. Jacek Jaśkowiak z PO władzę odbiera Ryszardowi Grobelnemu, który był prezydentem przez 16 lat. Nowy gospodarz mówi tak. Trzeba mieć marzenia o Poznaniu, który będzie równie nowoczesny jak Drezno, Kopenhaga. Będzie nawet może nie tyle oknem na świat tej nowoczesności, tylko żeby już był drzwiami na świat. I w Słupsku jest nowy prezydent. Robert Biedroń ze Słupska co prawda nie pochodzi, ale zapewnia. Będę prezydentem wszystkich mieszkańców Słupska. I jest jeszcze jedno zapewnienie, dotyczy urzędników. Każdy, kto kompetentnie wykonuje swoją pracę, nie musi się obawiać. Obawiać się muszą tylko ci, którzy przyszli tutaj z nadania partyjnego. PKW oficjalne wyniki drugiej tury wyborów przedstawi po południu, ale już teraz z danych miejskich komisji wyborczych wynika, że PO obsadza prezydenckie fotele w największych miastach. PiS natomiast jest wygranym na wschodzie kraju. Kandydaci tego ugrupowania utrzymują władzę w Siedlcach, Ostrołęce, w Białej Podlaskiej, Zamościu czy Łomży. Tomasz Marciniuk. Porażkę w miastach wojewódzkich PiS skutecznie zrekompensował sobie wygranymi w pozostałych miastach prezydenckich na wschodzie Polski. Najbardziej zacięta walka toczyła się w Zamościu, gdzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Wnuk otrzymał zaledwie 133 głosy więcej od dotychczasowego prezydenta Marcina Zamojskiego. W Białej Podlaskiej nowym prezydentem został Dariusz Stefaniuk, a w Łomży Mariusz Chrzanowski z PiSu wprost zdeklasował dotychczasowego prezydenta Mieczysława Czerniawskiego, zdobywając 2/3 głosów. Po raz trzeci prezydentami Siedlec i Ostrołęki zostali Wojciech Kudelski i Janusz Kotowski. Polski. Nic więc dziwnego, że poseł tej partii, Krzysztof Tchórzewski, tryska optymizmem. To jest bardzo dobry prognostyk przed wyborami parlamentarnymi. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Kraków, w serwisie Trójki, tam lekarze walczą o życie chłopca w hipotermii. Dwulatka, o czym państwa informowaliśmy, znaleziono wczoraj rano w małopolskich Racławicach. Temperatura jego ciała wynosiła zaledwie 12 stopni. Chłopiec w nocy z soboty na niedzielę wyszedł z domu i przez kilka godzin przebywał na zewnątrz. O stanie zdrowia dziecka mówi profesor Janusz Skalski ze Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Tak głębokiej hipotermii jak 12 stopni, to można liczyć na to, że narządy wewnętrzne przetrwały, ale niestety tutaj niekorzystnie działał bardzo długi czas. To dziecko było prawdopodobnie między 2 a 3 godziny bez krążenia. Wiadomo, że chłopiec był pod opieką babci. Policja ustala, w jakich okolicznościach wyszedł z domu, mówi Katarzyna Padło z małopolskiej policji. Zawsze rutynowo w takich sytuacjach prowadzone jest badanie trzeźwości, tak też się stało. Tutaj wątpliwości nie ma, babcia była trzeźwa. Chłopca znaleziono około 600 metrów od domu. W Mołdawii może się powtórzyć scenariusz krymski, ostrzega The Times. Po parlamentarnych wyborach w tym kraju w sondażach prowadzą proeuropejskie ugrupowania, które najpewniej wygrają z partiami prorosyjskimi. I teraz Zachód musi patrzeć Putinowi na ręce, alarmuje brytyjski dziennik. Wybory w Mołdawii mogą zaoferować Putinowi szansę zablokowania tego, co widzi jako wtargnięcie Unii do własnego ogródka. Putina trzeba powstrzymać, czytamy w tekście. Ewentualne próby odwrócenia wyników należy obserwować, a każda próba destabilizacji musi spotkać się z ostrą reakcją Zachodu, apeluje The Times. I dodaje, że Zachód powinien wyciągnąć lekcję ze swojej niemrawości na Ukrainie. Ta lekcja ma być prosta. Putinowi nie wolno pobłażać, nie można też interpretować wątpliwości na jego korzyść. Dziennik nie wyklucza powtórki ze scenariusza krymskiego. Moskwa mogłaby zaanektować Naddniestrze, bliski Kremlowi region autonomiczny, który zresztą wyrażał niedawno chęć stania się częścią Rosji. Rozwiązaniem choćby wzmocnienie obecności sił NATO przy wschodniej granicy Rumunii oraz szybkie i zdecydowane sankcje. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Polsce mróz, w Australii upały dotkliwe, miejscami rekordowe. W stanie Queensland padł rekord długości fali gorąca. Na plaży w Sydney ustawiono makietę gigantycznej patelni. To oczywiście sygnał, że Australijczycy się smażą. Inni się chłodzą, a ci, którzy nie dają rady, mdleją. W miasteczku Longreach w Queensland fala upałów, czyli temperatury przekraczające 40 stopni, trwała 13 dni, o 4 dni dłużej niż wynosił poprzedni rekord. Nie są to odosobnione zjawiska. Zeszły rok był najgorętszym w historii pomiarów w Australii. Eksperci mówią, że na tym kontynencie będzie coraz goręcej i że gospodarstwa domowe i firmy muszą zacząć myśleć o systemowej ochronie przed upałami. Rafał Motrjuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W Polsce sporo chmur, lokalnie niewielkie opady śniegu, a na Dolnym Śląsku marznącej mrzawki od minus 6 stopni do minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell z procesorem Intel Core i5, dwugigową grafiką GeForce oraz dyskiem 1000 giga za 2199 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? W zeszłym roku nie trafiłem z prezentami, żebyście widzieli te miny. Dlatego tym razem dzwonię do Was. Macie jakiś pomysł, gdzie kupić trafione prezenty? Prezenty dla każdego znajdzie Pan w salonach Empik i na empik.com. A do tego za wszystko można zapłacić punktami Payback. I będą trafione? Trafione w punkt. 100 tysięcy trafionych prezentów znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Za wszystkie prezenty zapłacisz punktami Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Clio już od 35 805 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Przedsiębiorca przy piłce. Wbiega w pole karne. Wspaniałym zwodem omija wszelkie niedogodności. Składa się do strzału i gol! Cóż za wspaniała akcja! I ty wykorzystaj swoją okazję. W banku BPH kredyty dla małych przedsiębiorstw bez faktur, bez biznesplanu i bez prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu nawet do 1 miliona złotych. Sprawdź na www.bph.pl. Bank BPH. Po prostu fair. Ho, ho, ho! Szykują się święta pełne niespodzianek! Dla najmłodszych i dla tych starszych, a każda buzia będzie uśmiechnięta, gdy podarujesz im na święta zabawki! Już od 1 grudnia w Lidlu będzie w czym wybierać! Zestawy Lego, aż 12 różnych modeli do wyboru, tylko 29,99 za zestaw! 29,99! 8 rodzajów Lego Monster High z akcesoriami, jedynie 69 zł za zestaw! 69 zł! I jeszcze całe mnóstwo wymarzonych zabawek! Lidl, co tydzień coś nowego! Papierosy zjadają cię żywcem. Palenie zżera organy i tkanki twojego ciała. Serce, płuca, usta, zęby i gardło. Nawet mózg. Rzuć palenie już dziś. Dzwoń 801-108-108, aby uzyskać informacje i pomoc. Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów finansowane przez Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 po 11:00. Do południa. Every Breaking Wave, zespół YouTube z ostatniej płyty, 13 minut po 11. Kotaluk, 16 minut po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Dzień dobry. Dzisiaj przyszłam z dużym zaaferowaniem. Tak jak można film oglądać, proszę posłuchać tego i proszę mieć to uczucie, dlatego że są rzeczy bardzo ważne, ważne, a potem, nie wiem, mniej ważnych, o mniej ważnych raczej staram się nie mówić. Przegłosowaliśmy już ustawę dopuszczającą GMO w żywności. To jest dla mnie horror. To jest zniszczenie człowieka i do tego antybiotyki, nawet jest pierwsze lekarstwo na wirusa i jeszcze szczepionki. Co z nami będzie za 20 lat? Tego nikt nie wie. My jesteśmy, Marku, z innego pokolenia. My jeszcze mamy w sobie, jak ja mówię, to stare jedzenie, stare leczenie, stare sposoby. Dzisiaj dla tych ludzi, którzy zupełnie inaczej jedzą, no, są jednak inni pod wieloma względami, także i psychicznym względem, bo są niestety słabsi, to chciałabym powiedzieć, że oczywiście tam, gdzie nie można inaczej, warto zastosować lekarstwo chemiczne, ale w każdej innej sytuacji, kiedy jest katar, kaszel, przeziębienie, czy są chore zatoki, albo już takie, no człowiek czuje, że tam boli, proszę preferować to, co naturalne. I to jest taka, nie wiem, prośba, uwaga i dla dorosłych, i dla dzieci. Jerzy Zięba, autor książki Ukryte terapie. Trzeba podać dziecku wodę utlenioną do ucha. Taką zwykłą z apteki. Tylko trzeba dziecku wytłumaczyć, że może usłyszeć takie bzyczenie jak mucha, ale to nie wpadła ci mucha do ucha. Nawet człowiek nie czuje, jak mu się rymuje. Położyć go na boczku, wkropić mu 3-4 kropelki tej wody utlenionej do ucha jednego, zaczekać 10 minut, ona się przekręci, wylać tą wodę i do drugiego ucha. Jeżeli uchwycimy ten problem, że tak powiem, odpowiednio wcześnie, to w 90% żadna infekcja się nie rozwinie. Ale chwilę, no nie wiem, infekcja to jest nos, gardło, grasica. No tak. A co ma do tego woda utleniona w uchu? To ma, że już w latach 20. zeszłego wieku lekarze niemieccy zauważyli, że to typowe przeziębienie, które atakuje nam gardło, w zasadzie zaczyna się od bakterii, które namnażają się w uchu środkowym. Może bym to przyjęła, ale przecież powietrze idzie nie uszami, ale wchodzi przez nos. Tam są wszystkie filtry, przegródki, to co nas chroni. Bakteria musi przejść przez nos. Ona rzeczywiście dostanie się tam przez nos, natomiast ona się rozwija w uchu środkowym, z tym, że zwracam uwagę na to. Trzeba zaczynać od jednej kropelki, dlatego że niektóre osoby nie wiedzą o tym, a mają uszkodzone błonę bębenkową. I wtedy, jak sobie wody utlenionej naleją, bardzo boli. Przetestować. Ale to nie koniec, bo tak jak pani słusznie powiedziała, te bakterie również umieszczą się w zatokach. Jest bardzo prosty sposób. Do 5-mililitrowego roztworu w soli fizjologicznej wkropimy 2-3 kropelki znowu zwykłej wody utlenionej. I teraz, leżąc na plecach, głowa nam zwisa. Wtedy do jednej dziurki z tego zakraplacza, tak? I do drugiej i czekamy, co będzie. A co może być? Co może być? Jeżeli w tej pozycji właśnie ten roztwór soli fizjologicznej i wody utlenionej pójdzie nam właśnie w te zatoki czołowe i może pojawić się uczucie silnego pieczenia w oczach lub nawet to nie jest ból, ale tak silne pieczenie na czubku głowy. Jeżeli tak jest, to dobrze. W tej pozycji wytrzymać ile się da, wstać i wydmuchać nos. Trzeba być przygotowanym na różne kolory tęczy, które się mogą pojawić, ale to jest dobrze. Jeżeli nos jest zablokowany i ta śluzówka jest obrzęknięta, są takie kropelki w aptece, których ja na ogół nie polecam, ale na zlikwidowanie obrzęku, żeby ten płyn mógł tam dotrzeć, udrożnić. Jeśli zrobimy to tak 3 razy dziennie, działa naprawdę magicznie, nie ma skutków ubocznych, żadnych. Wyleczyłem w ten sposób chore zatoki u ludzi, którzy mieli je chore po 15 lat. Jeżeli jednak już ta infekcja jest, gardełko czerwone u dziecka, natychmiast zastosować pukanie gardła. Ja to robię w ten sposób, że tam do 1/3, 1/4 szklanki wody trzeba dodać troszkę właśnie wody utlenionej, a mniej więcej 2 łyżeczki od herbaty i tam wkraplam 3, 5, 7 kropelek płynu Lugola, dlatego że bakterie, jak wiemy, potrafią się uodpornić na działanie antybiotyków. Natomiast żadna bakteria nie potrafi uodpornić się na działanie jodu. Zestaw pierwszej pomocy. Pierwszej pomocy bezpieczny taki, bez żadnych skutków ubocznych, bez antybiotyków, bez żadnej chemii, nic. Działa rewelacyjnie i bardzo szybko. No i ja uważam, że też warto szybko przestawić się na inne działanie, inne myślenie, inne sposoby. Skłonił mnie taki pewien incydent przedszkolny do zrobienia tego tematu, do przygotowania. Otóż matki, kiedy odprowadzają swoje dzieci do przedszkola, mówią po cichutku do łóżka, tylko nie kasłaj. Zatrzymuj, żeby nie wyrzucili z przedszkola. Dla mnie to jest, przepraszam bardzo, niedopuszczalne, chociaż możemy się wytłumaczyć wszystkim, że mamy tyle pracy, że nie można inaczej. Więc proszę bardzo, jest prosty sposób, żeby i dziecka nie nafaszerować tą chemią i zacząć. Ja nie to, że wierzę, ale wiem, że to wszystko, co wymyślono w latach 50., 60., kiedy jeszcze ta cała era antybiotyków i innych lekarstw nie przyszła, nie ogarnęła świata, to wszystko dzisiaj się sprawdza w tych naszych warunkach. To wszystko działa. Proszę spróbować. A zresztą, a potem być może zapraszam napisać. No i jak przeczytałem sobie, jak zatrzymać kaszel, przeziębienie i nie dopuścić do rozwoju choroby, to no, pomyślałem, pierwsze skojarzenie, pomyślałem czosnek. To wiadomo, no ale wiesz, z tymi małymi dziećmi no nie, to jest, dzieci to gorzej, to tak. Jest inaczej. Poza tym stale czosnku też nie można stosować. No bo jest jednak silnym antybiotykiem naturalnym. Ale to oczywiście, to też. Grażyna Dobroń, dziękuję bardzo. Do jutra. Do jutra. 23 minuty po 11.

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 minut po 11. Potrójne pasmo przenoszenia. Michał Margański, dzień dobry. Dzień dobry, Niedźwiedziu, witam Państwa serdecznie. Dziś proponuję podróż w czasie, taką daleką podróż w czasie, bo aż do lat 50. i początku lat 60., kiedy to uformował się zespół Jerzego Miliana. Agencja Fonograficzna Polskiego Radia od pewnego czasu publikuje serię płyt opartą na archiwalnych nagraniach, które, no co tu dużo ukrywać, przez całe lata przeleżały w naszych magazynach. I na fali dużej popularności twórczością Krzysztofa Komedy Trzcińskiego teraz oddaję w nasze ręce trzecią część serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Jak być może Państwo pamiętają, pierwszy okres działalności tego wyjątkowego kompozytora splótł się z postacią właśnie Jerzego Miliana. Na przełomie lat 50. i 60. bowiem panowie dużo współpracowali ze sobą, ale zanim wykrystalizowała się muzyka nacechowana wibrafonem i fortepianem, Jerzy Milian grał wtedy jeszcze na akordeonie i fortepianie właśnie. I zanim doszło do tych pierwszych właściwych nagrania teraz płyty, która w podtytule brzmi Krzysztof Komeda Trzciński and Jerzy Milian, musiało dojść do małej rewolucji. Tak ten okres wspominał w trakcie naszej rozmowy zarejestrowanej w sierpniu zeszłego roku Jerzy Milian. Graliśmy w Sarpie. Bardzo ekskluzywny taki klub architektów. No i to już było dobrze. Tam przyszedł Krzysztof Komeda, wtedy Trzciński. Ale zanim przyszedł, to jeszcze miał kontrakt do lokalu Morskie Oko na Krupówkach. I żeśmy tam grali jako sekstet Krzysztofa Trzcińskiego. Ja obsługiwałem akordeon, on fortepian, ale tanga grałem już na fortepianie, a on grał na akordeonie. Taka była wymiana. Niesamowita osobowość ten człowiek. Akordy łapał takie, że mi mrówki po krzyżach chodziły i chciałem zagrać to samo. Pod zimny po krzyżu szedł, a nie mogłem tego złapać. Wstyd mi było się go zapytać. Ale w końcu, po którymś tam razie, powoli to zaczęło przychodzić i odkryłem to w sobie już w Sarpie, grając w tym kwintecie. Tam przyprowadził Komeda melomanów. No i grali. Wiedziałem, że muszę z nim być. Być po prostu. Już nie grać, być. Bo to był wzór, kompleks brata. Nie miałem przyjaciela, nie miałem brata. Byłem sam. A chcąc być z nim, dwaj pianiści za dużo. Panowie byli pianistami. No i tutaj już cytat z opisu do płyty, którą wydało Polskie Radio. Ten opis stworzył Roch Siciński. Otóż panowie bardzo chcieli wspólnie tworzyć, a dwa fortepiany na jednej scenie to rzecz niespotykana i co tu dużo ukrywać, trudna logistycznie. Jeden, ten lepszy technicznie, pozostał przy czarno-białej klawiaturze. Ten drugi przesiadł się na wibrafon. A jak to się stało? Wspomina Jerzy Milian. Szliśmy kiedyś sobie ulicą Głogowską wtedy w Poznaniu. Weszliśmy na oranżadę jakąś do kawiarni Magnolia. Stał tam przykryty kocem wibrafon. Chyba grał na nim wtedy Alan Guziński z zespołem Józefa Mazurkiewicza. Taki był bardzo nowoczesny, swingujący, jak na owe czasy, taneczną muzykę zespół. Pusty lokal właściwie, no to Krzysiek tam usiadł do fortepianu. Zupełnie przypadkowo takie lullaby of Birdland poszło. No i ja tak nieśmiało ten koc uchyliłem, tam były pałeczki, tak coś tam postukałem. Mówi, wiesz stary, jakby był wibrafon, to byśmy zrobili, bo teraz Modern Jazz Quartet jest i tak dalej. Ja jeszcze nie słyszałem Modern Jazz Quartetu wtedy. I to zaowocowało. Zaowocowało tak, że chciałem z nim grać, no i trzeba było się nauczyć tego. Nauka nie poszła w las. I kto wie, czy dzięki tej zamianie i fascynacji Miliana Komedą pan Jerzy nie byłby dziś w tym miejscu, w którym się znajduje. Przed nami jedno z nagrań, które znajdą państwo na płycie Krzysztof Komeda Trzciński and Jerzy Milian. We'll Be Together to tytuł tego nagrania. Thank you. prawa na końcu wzięły się stąd, że utwór, który usłyszeliśmy przed chwilą, został zarejestrowany podczas festiwalu Jazz Jamboree. To była piąta edycja tego przeglądu, która odbyła się, przypomnę, w 1962 roku. Ten i sześć innych utworów, nagranych m.in. w Polskim Radiu Gdańsk, znajdą Państwo na trzeciej płycie serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Serdecznie polecam to wydawnictwo. To bardzo dobrze zabrzmiało. Myślę tutaj o jakości tego nagrania. No, taśma ma to do siebie, że tak sobie myślę, że właściwie Jazz Jamboree z tamtych lat to jest kopalnia rzeczy takich niezwykłych. Absolutnie, absolutnie. Ja myślę, że nie tylko z lat 60. Ja pamiętam, że nagrywałem Jazz Jamboree w latach 90. Wtedy po raz pierwszy poznałem Joshua Redmana i jego kwartet. To było nieprawdopodobne. A koncert Milesa też nie bardzo może się ukazać pewnie, bo to z powodów... Koncert Milesa się ukazał, tylko że chyba nie do końca jest to legalne wydawnictwo. Rozumiem, że mówisz o tym występie również w sali kongresowej. Była taka płyta, ale nie jestem zbyt z niej zadowolony, bo jakościowo nie za bardzo. I tak chyba gdzieś tam między wierszami została ta płyta wydana, nie do końca legalnie. Tak pomyślałem. Michał Margański, dziękuję ci bardzo. Dzięki wielkie. Za 20 minut będzie południe. Było, można powiedzieć. Tak mi się troszeczkę kojarzy ta piosenka z Everything But The Girl, ale to Jessie Ware, wielka gwiazda teraz. You and I Forever, to jest tytuł tej piosenki. No i taka wiadomość dla Państwa, że w najbliższą sobotę po godzinie 20 w liście osobistej u Piotra Meca krótki akustyczny występ Jessie Ware. To jednak atrakcja, oczywiście, że atrakcja. Jessie Ware w Polsce i u Piotra Meca w liście osobistej w najbliższą sobotę. To są Mikołajki, dobrze mówię? 6 jest Mikołaja, prawda? Mikołaju, bez ciebie nie ma świąt. A nie, to nie ja śpiewałem. Ale to w sprawie Świąt bez granic, ta piosenka w wykonaniu Anny Marii Opek kiedyś przecież była na jednej z naszych płyt. Pora kończyć nasze spotkanie. Jeszcze oczywiście lektura obowiązkowa Magdaleny Tuli Szum, ale wcześniej jeszcze tylko przypomnę, że mój adresik działa 24 godziny na dobę. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl w sprawach muzycznych. Tak sobie podglądam listy od Państwa. Między innymi dostałem listy z grudniowymi listami przebojów Studia Rytm, bo 13 grudnia mamy Dzień Polski, więc jak zwykle w Markomanii zamiast listy z Luksemburga, lista ze Studia Rytm. Cudowne, cudowne, cudowne wspomnienia. Już teraz zapraszam 13, będzie Dzień Polski w Trójce. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka zawiera wszystkie informacje dotyczące programu. Będzie też zestaw muzyki, jaka zagrała dzisiaj w audycji. Agnieszka, Sylwia, Marek, dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. No ja też mam takiego podobnego kuzyna do tego chłopca, który występuje w książce. Wysłałam mu plik elektroniczny. Jak książka była gotowa, on to dostał. Nie wiedziałam, co powie, ale mu się to podoba. Ani się nie obraził, ani nie powiedział, że pamięta zupełnie co innego. Trójka i wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawiają. Magdalena Tulli, Szum. Muzyka Piotr Moss. Fragment 6. Ferie wielkanocne spędziłam w Mediolanie. W domu mojej babci przeszłość wspominało się chętniej niż w naszym domu w Warszawie. Mój dziadek, ale nie ten polski, który zginął, tylko ten włoski, który umarł już za mojej pamięci, w dzieciństwie był uczniem szkół jezuickich. Potem przez resztę życia antyklerykałem. To mu nie przeszkadzało wysłać Wika do tych samych jezuickich szkół. Między wojnami w ich kraju do wyboru były jeszcze tylko te państwowe, faszystowskie. A faszystów mój dziadek nie lubił bardziej niż księży. Wiko był uczniem jezuickich szkół tak jak mój dziadek i przez resztę życia antyklerykałem jak on. Z tą tylko różnicą, że nie zależało mu na utrzymywaniu pozorów, powiedziała moja babcia. I to już wyjaśniało okoliczności mojego niechodzenia na religię. Byłam zadowolona. Mojemu ojcu nie zależało na utrzymywaniu pozorów. Inaczej niż udający coś przed kimś ojciec tamtej dziewczynki, mój ojciec był sobą i nie zawracał sobie głowy udawaniem. Podczas tych ferii pewnego wieczoru obejrzałam wszystkie zdjęcia, które znalazłam w szufladzie mediolańskiego biurka. Nikomu nie chciało się powklejać ich do albumów. Znalazłam wśród nich fotografię Wika w narciarskich spodniach i grubej kurtce ściągniętej skórzanym paskiem. Nigdy go nie widziałam w takim stroju. Odkąd go znałam, zawsze chodził w dobrze skrojonych marynarkach. Na tym zdjęciu stał z gołą głową i z karabinem w rękach na tle zaśnieżonego zbocza. Młodszy od siebie samego całą wieczność, a obok niego, też z karabinem, równie młody Angelo Peroni, jego przyjaciel. Znałam Peronich. Mieli dwóch synów. Jeden był starszy ode mnie, drugi trochę młodszy. Pod koniec wojny mój ojciec był partyzantem i walczył w tej części Alp, w której w czasach szkolnych co roku spędzał wakacje z rodzicami. Zdjęcia z tych wakacji też leżały w szufladzie, w osobnej kopercie. Mój ojciec nie lubił wspomnień. Tak samo jak matka. Chociaż z innych powodów. Nad ranem przychodzili do niego żołnierze Wehrmachtu. Ojciec miał dobry wzrok i równie dobrą pamięć. Pamiętał każdego z nich. Miał też pewną rękę. Dziwne, że po tylu latach wiedzieli, gdzie go szukać. Umieli znaleźć go w Mediolanie, choć po wojnie zmienił adres. Dawny dom poszedł do rozbiórki, osłabiony wybuchami alianckich bomb. Trafiali nawet do naszego warszawskiego mieszkania. Widocznie żelazna kurtyna też nie była dla nich przeszkodą. Przychodzili przeważnie w pojedynkę, każdy w zielonkawo-szarym mundurze i z ciemną dziurką po środku czoła. Właśnie o tę dziurkę mieli do niego żal. Wyciągali z kieszeni i podsuwali mu pod nos fotografie swoich narzeczonych, które na nich czekały, które płakały, do których o mały włos, skoro już szczęśliwie ominął ich front wschodni, wróciliby cali i zdrowi i które z tym najtrudniej było się pogodzić zabitym żołnierzom, już dawno o nich zapomniały. W niedzielne popołudnia, jak dawniej, prowadziliśmy życie rodzinne. Co słychać? Pytała ona, matka swojego syna. Byłam już znacznie przezorniejsza i nie liczyłam na zbyt wiele. Jakoś idzie, mówiłam, i nie wspominałam o tym, co się zbierało i zbierało, żeby spaść mi na głowę z końcem semestru. Przeważnie wkrótce po moim przyjściu on wychodził. Okazywało się, że jest umówiony z kolegami. Czasem zamiast niego spotykałam tam Anię. Można powiedzieć, że Ania należała do rodziny. Jej matka była przyjaciółką jego matki. Znały się, odkąd jego matka wróciła z niemieckich obozów. Lubiłam Anię, ale bardzo się przed nią wstydziłam. Absolutnie wszystkiego, co wiązało się z moim życiem. A najbardziej wstydziłam się ironicznego tonu, w jakim się do mnie zwracano, nic sobie nie robiąc jej obecności. Ten ironiczny ton odgradzał mnie od Ani jak druciana siatka. Nie bierz na siebie więcej niż musisz, zdążył mi kiedyś powiedzieć Lis, zanim przestał przychodzić. Ukrywanie cierpienia to straszny ciężar. Im lepiej szło mi ukrywanie cierpienia, tym bardziej utwierdzała się przy naszym stole pewność, że nie trzeba mnie oszczędzać. I tak nic nie poczuję. W szkole było tak samo. Udawanie, że nie boli, przynosiło ten uboczny skutek. Lecz od zawsze widziałam, jak trzymają fason. Moja matka i jego matka. Ich przykład miałam przed oczami. Widziałam, jaką przewagę daje im trzymanie fasonu. Wolałam więc ukrywać cierpienie, dźwigać ciężar i mieć nadzieję, że wszystko zniosę. Podziwiałam Anię, która na pytania jego matki odpowiadała chętnie i ze swobodą, niczego się nie obawiając. Zazdrościłam jej tego, ale naśladować nie próbowałam. Widziałam, że przed Anią otwierają się inne możliwości od tych, które mnie przypadły w udziale. Rodzaj możliwości nie zależał przecież tylko ode mnie. Lisa nie widywałam już od tak dawna, że prawie przestałam za nim tęsknić. Jego nauki porzuciłam, bo dotyczyły moich starych spraw, nie tych nowych. Liczyłam osoby, które mnie opuściły i na próżno dociekałam przyczyny. Nie znajdowałam żadnego punktu zaczepienia, kiedy próbowałam zrozumieć, czym się różni od innych. Bo przecież przyglądałam się innym. Wiedziałam, że innych tak łatwo się nie opuszcza. Więc dlaczego? Dlaczego? To pytanie pulsowało mi w głowie i w sercu. Nie dawało się go stamtąd wyrzucić, choć wyglądało na to, że odpowiedź nie nadejdzie. Dlaczego? Dlatego. Bez powodu. Widocznie taka jest kolej rzeczy. Chłód obecny w tej myśli wydawał mi się znajomy. Co byś chciała dostać od nas na gwiazdkę? Spytała kiedyś moja znajoma, od niedawna zamężna. Zanim odważyłam się odpowiedzieć, musiałam przywołać wiadome ironiczne spojrzenie, którego nauczyłam się mimochodem w niedzielne popołudnia. Tego chłopaka, powiedziałam, z którym widziałam was na rogu Marszałkowskiej i Chorzej. Rudego? Przyprowadziła go do mnie po 3 tygodniach. Nosił amerykańską wojskową kurtkę z demobilu. W szarawej zieleni było mu do twarzy. Moja znajoma przyjrzała się nam, jakby się chciała upewnić, że będzie z nas ładna para, po czym dokonała prezentacji. To jest Rudy, oznajmiła. A to Mała. Następnym razem przyszedł sam, bo znał już drogę. A ja znałam już jego nazwisko, kresowe? Odważyłam się spytać. Tak, kresowe, powiedział i przyjrzał mi się. Bo co? Ach, kresowe. Potem zaczął przynosić książki, których nie było w księgarniach, i gorzką czekoladę, której nie było w sklepach. Myślałam wtedy, że robi dla mnie to wszystko, bo nie wie, kim jestem. Nikt mu nie powiedział. Ta znajoma na pewno nie. Przecież mnie lubiła. Byłam zdecydowana uczynić wszystko, co w mojej mocy, żeby się nie dowiedział jak najdłużej. Ale myliłam się. To ja nie wiedziałam, kim jestem. Z czasem odważyłam się pokazać mu moją rodzinę. Wpadliśmy tam któregoś razu w niedzielne popołudnie. Przezornie zaplanowałam tę wizytę tak, żeby nie trwała za długo. Przedtem kupiliśmy bilety do kina. Stempel z godziną rozpoczęcia seansu miał mnie uchronić przed pogrążeniem się w zdradliwych wirach życia rodzinnego. Przedstawiłam go z imienia, które w moich ustach zabrzmiało dziwnie, bo nigdy tak się do niego nie zwracałam, i skwapliwie dorzuciłam nazwisko okryte patyną kresów. Uśmiechnął się, kiedy mu podawała rękę. Zauważyłam, że nie są nim zachwyceni, zwłaszcza jej syn. Od razu się wycofał, zostawiając na talerzyku nietkniętą porcję szarlotki, i siedział w swoim pokoju, przynajmniej tak długo, póki sobie nie poszliśmy. Ale gdy wkładaliśmy palta, ona też się w końcu uśmiechnęła i spytała go o rodziców, czy przyjechali ze wschodu po wojnie. Kiwnął głową, zdziwiony. Nie wiem, co myśleć, powiedział mi, kiedy znowu znaleźliśmy się na ulicy. Oni są tacy... Nie znalazł odpowiedniego określenia i umilkł. Usiłowałam wyjaśnić mu reguły, które obowiązywały w mojej rodzinie od niepamiętnych czasów. Jestem prostym, leśnym zwierzęciem, odpowiedział. To wszystko, co mówisz, wydaje mi się zbyt skomplikowane. Po następnej wizycie jednak wiedział już, co ma myśleć, i zdecydował, że mi o tym powie. Nie pozwalaj, żeby wchodzili ci na głowę. Nie powinnaś przesadzać z pokorą. Ty nie masz żadnej zasługi i wprost przeciwnie. Wprowadzasz ich w błąd. Muszą znać granice. Nie był do mnie podobny ani trochę. Ale wiedziałam już, co w nim zobaczyłam w nagłym błysku przeczucia, kiedy rozmawiał z moją znajomą, jeszcze obcy, na rogu Marszałkowskiej i Chorzej. Maria Peszek czyta fragmenty nowej powieści Magdaleny Tulli pod tytułem Szum. Muzyka Piotr Mos. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 22-calowy monitor Full HD marki LG z matrycą IPS oraz tunerem telewizyjnym za 649 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak